ñu doon ci góor dañuy fukk lañ waaye da ngay wax ne fukk lañ ñoo xam ne boo ko feccee muy fukk ak juróom. Al ibnu doom bu góor wa dul ibni ak doom bu góor doom bu góor, maanaam doom bu góor day doon yaay ji mbaa bàyyi wa, sët bu góor bàyyi ko doom ju góor, moom it noonu day doon maamam muy doom ju góor doom ju góor. Wa in safala ak doon te suufe woon na, maanaam lu mu suufe suufe mooy doon te sëtaa taat lay, waaye diggante wu maamam ji ñu doon rek kenn doxu fi rek du tee mu doon. Wal abu ak baay, nga baay day doon doom ja. Wal jaddu ak maam bu góor lil abi ñeel wàllu baay. Wa in xalaa ak doon te kawe woon na, maam ju góor ci wàllu baay mooy doon, maam ju góor ci wàllu yaay moom du doon, waaye maam ju góor jur baay nag dana doon sët ba. Doonte sax du maam maamaat la wala maamaataat la, waaye diggante wu sët bi ku gën a jege nekku fa rek dana doon. Wal axu ak mbokk mu góor, kooku nag moom day yett, mbokk mu góor mi nga bokkal nday dong ak mi nga bokkal baay dong ak mi nga bokkal nday ak baay, yett yëppay doon. Wa bul axi ak doomi mbokk mu góor, doomi mbokk mu góor ñaar la, ndax yaari mbokk yi nga tudd léegi mooy mi nga bokkal nday ak baay ak mi nga bokkal baay dong, ku ci nekk doomam day doon. Ka nga bokkal nday dong nag moom doomam du doon, kon jàppal ne mbokk yi ñett lañ, doomi mbokk yi ñaar lañ. Wa in baxut ak doom ci sori woon na, ma doomi mbokk lu mu sori sori rek, waaye buñ ko dee seet moo ki muy bëgg a doon rek doomi mbokk la ci moom rek, sori bi du ci dara, dama am ko gën a jege rek mu gën a doon. Wal xàmm ak bàyyi tax, bàyyi tax ñaar la fi mu nekk. Bàyyi tax mooy bàyyi bu ndaw, ki bokk ak sa bàyyi bàyyi mooy kenn ki, ak ki bokk sa bàyyi nday ak bàyyi ñooy ñaar la. Ki bokk ak sa bàyyi nday dong nag génn, kon jàppal ne sa bàyyi bu ndaw bi nga xam ne moo ko sa bàyyi ñoo bokk nday ak bàyyi, ak sa bàyyi bu ndaw bokk sa bàyyi benn bàyyi, ñooy ñaar ñooy doon. Ak seen doom nag moo tax mu ne wa bunul xàmmi ak doomi bàyyi tax. Wa in baxut ak doon te sori woon na, ñaari bàyyi tax ñu nga wees léegi bu ñu fa nekkut seen doom ñooy doon. Ñaari bàyyi ñooy kenn ku ñu nekk doom da nga koy tudd. Wa zawju ak jëkkër, jëkkër day doon jabar moo tax. Wa mawla ni'amati ak sang ba xewle ngor, mooy jabar ko goreel daal moom, moom kilifteef ga nga xam ne kookee mu goreel gor la ne moom, waaye bu faatoo te bayul kenn ko war a doon moom ko goreeloon moo koy doon. Bu fekkee ñam bàyyi duñ jeex alal, duñ jeexal alal nga xam ne buñ fabee seen kër day des, kon moom ñu goreeloon moo jël des wa. Kon booba ñu ngay wax ne doom ju góor sët bu góor bàyyi ko doom ju góor, ak bàyyi ak maam ju góor ci wàllu bàyyi, ak mbokk mi nga bokkal nday mu góor, ak mbokk mi nga bokkal bàyyi, ak mbokk mi nga bokkal nday ak bàyyi. Nga ne ak sa doomi mbokk mi nga xam ne yaag bàyyi mi yéen a bokk benn bàyyi, ak sa doomi mbokk mi nga xam ne yaag bàyyi mi yéen a bokk nday ak bàyyi, ak sa bàyyi bu ndaw bi nga xam ne moo ko sa bàyyi ñoo bokk nday ak bàyyi, ak sa bàyyi bu ndaw bi nga xam ne moo ko sa bàyyi ñoo bokk benn bàyyi. Nga wax seen ñaari doom nag ne sa doomi bàyyi bu ndaw bi nga xam ne moo ko sa bàyyi ñoo bokk nday ak bàyyi, ak sa doomi bàyyi bu ndaw bi nga xam ne moo ko sa bàyyi ñoo bokk bàyyi doom. Ko dee mus ko ñett nga rekk nag jëkkër tax day doon jabar, ak góor ga xewli ngor mooy ko goreel nag niñ ko waxe woon léegi muy fukk juróom. wala yarisu du doon ñeneen ñi saay ci jigéen ña xayru sabahin dara juróom ñaar, jigéen ñi juróom ñaar ci doon waaye boo ko feccee muy fukk. Al binti doom bu jigéen ni ndigg, dañu jublu rek doom bu jigéen bi nga xam ne yaa ko jural sa bopp lañ jublu ci doom bu jigéen ndigg. Wa binti ibni ak doom bu jigéen doom bu góor, maanaam sa sët bu jigéen boo xam ne daa bàyyi ko ci sa doom bu góor, man ngaa takk foofu ne sët bàyyi ko sa doom bu jigéen moom la doon benn yoon, mooy bu góor muy bu jigéen bu, waaye sa doom bu góor moom ñaari sëtam ñëpp ñoo lay doon, ndax wañu woon nga fay bu góor bu te bu jigéen baa ngi nii. Wal ummi ak ndey, wal jaddati ak maam mu jigéen, wal uxti ak mbokk mu jigéen, wal sawjati ak soxna, wa mawlaati ni'amati ak jigéen ju xewle ngor. Boo koy wàññi ni mu ko wàññee nii moom, doom bu jigéen benn, sër bu jigéen bàyyi ko doom bu góor ñaar, ndey ñett, maam mu jigéen ñeent, mbokk mu jigéen juróom, soxna juróom benn, ak jigéen te goreeloon muy juróom ñaar. Waaye nag di ko def fukk moom mooy maam mu jigéen mais ñaar la, maam mu jigéen ci wàllu ndey ak maam mu jigéen ci wàllu bàyyi, kon na nga doole foofu benn mu juróom ñett. Soo ñëwee fii ci mbokk mu jigéen benn la ci wàññi te ñett lay doon, te xam nga mbokk mu jigéen mi nga bokkal nday dong kenn la, mi nga bokkal bàyyi dong muy ñaar, ak mi nga bokkal ndeeg baag mi ñett. Kon loolu moo koy def fukk, ndax mbokk yi kon benn la ci wàññi te ñett lañ, maam mu jigéen benn la ci wàññi te ñaar lañ. Kon nag boo jëlee fee benn jël fee ñaar, mu daal di nekk fukk. Mu tàmbal nag ni ñu doon ne famille raasu zawji donob jëkkër mi ne sawji di tukkee ci soxna il lam tatruk dem bàyyiwut wala dan doom wala wala dab ni du caageen doomi doom bu góor al nis fu mooy genn wàll fa in tarakkan dem bàyyi na nag wala dan doom aw wala dab nin wala doomi doom ju góor min fu tukkee ci moom jëkkër ji aw min xëy di wala bàyyi ko ci keneen ku bokkut ak moom fëlëxu ko ñeel na jëkkër ji arobu xu kaar donob jëkkër jabar moo gën a gàtt moom lay njëkkee jàppal ne jëkkër moom ñaar doona ñu la mën a am ci soxnaam. Bu fekkee soxnaam faatu na te bàyyiwul doom bàyyiwul sët bàyyiwul sëtaat kon foofu la jëkkër di ëppalee mooy buñ ko defee ñaari xaaj alal ja mooy moom genn wàll ga. Su fekkee soxnaam soosee faatu bàyyi na fa doom baa sët nag baa sëtaat foofu la jëkkër di gën a néewlee kon su boobaa ab kaar lay am. Kaar nag mooy genn wàll nisif. Kaar mooy boo ko defee ñeenti xaaj mu teggi ci benn. Nisif moom mooy nga def ñaari xaaj mu teggi ci benn. Kaar nag moom mooy nga def ñeenti xaaj bu teggi ca benn. Xam ne kaar mooy xaaju nisif. Kon bu fekkee ne soxnaam si bàyyi na doom doonte doom di doomi njaaloo la it du tee mu yàqal ko nisif ba mu yow ci rëbbu moom jëkkër ji. Bu dee doom ju ama keneen amu ko moom beneen jëkkër la ko amaloon it ba tey noonu la. Wa taris na doon hiya moom jigéen ji min fu ci jëkkër ji arubu ha kaar il lam yekkun dem nekkul la di ko ñeel wala dun doom wala wala dub ñun du caageenu doomi doom ju góor. Fa in kaana bu nekkee la di ko ñeel wala dun doom aw wala dublin wala doomi doom ju góor min haa tukkee ci soxna si aw min xëy haa wala bàyyi ko ci beneen soxna fa la haa kon ñeel na soxna si ak bu ëppee benn ak tumul tumul. Kon soxna moom muy benn mu ëpp benn ci yam lañ war a doon seen jëkkër daal mooy fekkee seen jëkkër bàyyiwul doom bàyyiwul sët bàyyiwul sëtaat su foofu la ñu ëppalee ñoom kaar la ñu am bu dee benn soxna moom rek moom ko bu dee ay soxna ñu seddoo ko. Bu fekkee seen jëkkër ji faatu nag bàyyi na doom mbaa mu bàyyi sët mbaa sëtaat nag foofu la soxna yi gën a néewlee bu dee kennoo bu dee mbooloo wala bu dee ñaar foofu sumul la ñaam sumul mooy ab juróom-ñetteel buñ defee àll juróom-ñetti xaaj benn lañ cay teggi bu dee mbooloo seddoo ko bu dee kenn wala ñaar ba tey noonu sumul nag mooy xaaju kaar mooy xaaju rëbbu fi mu toll. Waaye moom nag bu fekkoon jëkkër ji bàyyi na doom mbaa ab sët waaye day doomi njaaloo moom di yàqal soxna si kaar foofu la ñu wutee. Waaw xam nga jëkkër moom bu soxnaam bàyyee doomi njaaloo dana ko yàqal nisif bu mu ñëw ci kaar. Waaye soxna moom bu jëkkëram bàyyee doomi njaaloo mbaa sëtum njaaloo du ko yàqal kaar ba nga xam ne moom la war a am. Foofu lañ teqalikoo. Waa mii raatul ummi donam ndey dafa def nag minib nihaa te indi fi di doom bu góor. Mel ne kon la muy doon ci doom bu góoram day wuuteeg la muy doon tomb jigéen te ñëwee moo képp. Su ne woon nag min wala dihaa rek walad moom day yóbbaale góor jigéen waroon gën a matale. Wa tax faraal bi naa la law xaala min wala dihaa la kaana ahsan li yashmala al dakara wal unsa mu donob yaay ca doomam daal ak tulusu mooy sulus sulusuñ ko wax ceer moo di am ñetteel il lam yetruk ndeem bàyyiwut wala dan doom aw wala dab ni wala doomi doom aw is ni ni wala ñaar ñu ixwati ci ay mbokk maa kaanoo lu ñu mën di doon fa saa itam topp la ko ëpp. Waaw bu fekkee ne daal léegi yaay ji doom daa faatu moo xam doom ji faatu góor la mbaa jigéen waaye doom ji faatu daal moom bàyyiwu fi doom bàyyiwu fi sët bàyyiwu fi lu mat ñaari bokk kon foofu la yaay di gën a barilee lu mu am foofu lay amee ceer ceer mi ngi bàyyi ko sulus mi ngi bàyyi ko salaasatu ñett àll ji boo ko defee ñetti xaaj benn ba la yaay jay moom foofu lay ëppalee nag moom xanaa mu génn ci ñaari masala yoo xam ne yaay ji doom dana faatu bàyyiwul doom bàyyiwul sët bàyyiwut lu mat ñaari bokk te du ko tax am sulus déedéet foofu yaay masala yéen ne moom nga teqale ko ci jàpp ko bañ koo jaawale mooy illa fii farida tayni dana ci ñaari masala benn bi mooy fii saw jëtin ci soxna wa abooy ni ak ñaari waajur fali saw jëtin ñel na soxna sa arubu fu kaar wayu ummi ñel na ndey sulusuma sulus bi la nga xam ne wamaa la nga xam ne baqee des na lil abi ñel na baay. Benn masala bi mooy soxna nekk fi ak ndey ak baay kon xam nga foofu soxna ab kaar la fi am ndax dégam doom amul sët amut war naa am kaar. Kon bu doonee ñeent bu soxna si jëlee benn muy kaar ñu xane ko ñett mo dess te ki moy ndeyam ki moy bayam te ki moy gor gor mo upp dara ja kon nu gor gi tegg ñaar ñi yaay ji tegg den bi xamne kon bo set lo li bay bi am mom genn wal ndax ñent la won te jël na ñaar ña bo set lo li yaay jël nak ñu koy tuddé suñu suñu la dess may gannaaw bu wal soxna su genné la dess waye fi mu nek ci deug deug ak kaar la fiñ tollu ta xam nga boko le set no soxna ñu tollu kep ci tollu soxna si ak yaay ki faatu yaay mo kep kenn ku ne ben nga tegg ci ñent ñu dip kaar waye dañ koy tuddé nak suñu suma baqé suñu la dess gannaaw nga genné ci ru soxna sa pe ben masala wi ba ci dess nak moy wo fi sawjin ak ci jëkkeer wa aboy ak ñaari wajur fali sawjin ñal na jëkkeer je anis fu genn walu ga wali umi ñal na ndey ja sulusuma sulus la nga xamne baqé dess na wama la nga xamne baqé dess na dir abi ñal na baye ba masala ñaaral moy jëkkeer fi nek ak ndey ak baye xam nga jëkkeer mom legam do am sut amut war na am genn walu kon nang koy def juroom ben xaj alal ji ñett ñu kon mo nga jox jëkkeer mu genn walu wax juroom ben xaj bo tege ñett ñett ñu genn walu bu ko defé mu dess ñett ñett ñu wax ne ké moy ndeyam ké moy bayam kon na baye bi jël ñaani ndey jël ben bi xamne bo lé sét ndey dañu woy lam jël suñu sut la dess gannaaw bi jëkkeer jëlé walu waye ci dëgg dëgg ak sudus la ak juroom benel la manam juroom ben xaj rek nga def bu tege ci ben kon ñaari masal yom nañu tak tax ben bi jëkkeer la ndey ak bay ben bi jabar la ndey ak bay yaari masal yi mom bo sétlo yaay ja doom faatu na bayu doom bayu seut bayu lu mat ñaari bok ci taxul mu am sulus dañ ko jox sulus suma baqiya bo sétlo fenn fa lam teggi afkar la ci tudde ko sulus suma baqiya bo sétlo fenn fa lam teggi ak sudus la ak juroom benen la tañ woyé ko sulus suma baqiya wa taxmana fa li soji ñal na jëkkeer ja anis fu genn walu ga wala umi ñal la yaay sulus suma sulus la nga xamne baqiya dess na wama la nga xamne baqiya dess nil abi ñal na baye wala ha ñal na yaay nak fi xew di zalika ci dudul lolé asulus sulus illa ma ndare la nga xamne naqsaha wañ na ko ko al hawlu somp ga da wax na bo xese genn yaay masala yi mom faaw rek yaay war na am ab tiers bu mat ak sulus bu mat lu may na nga xamne somp da ca xew somp nak moy bi cher lo ci kenn ko la wara teggi dana am ku manki kon bu kenn ko ni amé la nga wara am dana am ko ak dana am ko amu dara ba ku manki le so wa ko lañ koy somp ba nga xamé ne kenn ko ne da nga teggi lu yello la nga wara am rek te du ci ag man nga ko misalé bu fi yaay nekkon ak jëkkeur ak mbokk mu jigen mbokk mom ndek baye jëkkeur da waram genn wal te mbokk mu jigen mu mbokk mu ndek baye genn wal la waram fiñ tollu xam yaari yaari genn wal mu gene ci Allah mu jeex tak ya kon na xam nga yaay mom war na am fofu sulus am ñettel bo setlo masala mi juroom benni saam la wara doon ndax ndegam jëkkeur ak mbokk mu jigen ñoom ku ne kenn wal la soxla mom bo defoon ñaar rek ku ne mën na tegg ben waye nak yaay mom da wara am sulus ak ñettel da bëgg kon nga def ñett mu tegg ci ben ñaar limi nak muy 3 ak 2 dañu safano da ngay jël ben bi multiply ci ben bi muy faaw nga wax 3 fois 2 muy 6 wala nga ni 2 fois 3 muy 6 kon ci salu masala mi juroom ben la waye setlu nga ne da manki lol ndax bo joxe jëkkeur genn wal muy ñett jox yaay ñaar muy sulus ndax xam nga juroom ben ñaar moti ab sulusam kon juroom dem na mu dess ben te xam nga ne mbokk bi jigen ni ok mom day ak baye fi mu tollu mom itam genn wal la wara am lolou mu andi sompo gi kon da fay xet kenn ko ne li war am nga def sam yu toll nona jëkke bi nga defé juroom ben waron na ci tegg ñett muy ab lisif yaay bi nga defé juroom ben warana ci tegg ñaar mu di ab sulus mbokk mu jigen mi ci ndey ak bay mom itam mo jëkër ño waron tollole fi nga defé ci mom ben waron na ci teggi ñett waye gis nga ne kon saam yi manki na ñaar ci bo set lo kenn ku ne li wara tegg ci saam fofu nak kon alal ji nam tollu won mënu ko yok waye saam yi nga yok bañ ko def ci mom ben def ko juroom ñett so ko defé juroom ñett jëkër teggi ñett muy nuru genn walu mbokk mu jigéen deeg baay teggi ñett muy nuru genn wàll, yaay teggi ñaar muy nuru sulus. Tax ne nga bu doon juróom benn mbëgg caa teggi ceer ñaar lay doon. Loolu nag moo tudd ak somp. Lu mel noonu nag moo koy tax nday manqué le sulus. Waaye lu bokk ci loolu rek moom boo weesoo yaari masala yi war naa am sulus bu mat. Ilaa ñekkoon dara ba dafa nekk li may iti ñeel néew ba wala duñ doom aw wala dug ni wala doomi doom awis naa ni wala ñaar mene ixwati ay mbokk maa kaanaa luñ mën di nekk falaxa kon ñel na yaay a sudus sudus xiina isin ci waxtoo wee. Dalay wax nag bu fekkee ne léegi ndey bi doomu faatoo bàyyi na fi doom mbaa sët mbaa lu mat ñaari bokk foofu la ndey di gën a néewlee foofu moom ab juróom benn lay am boo ko defee juróom benn xaaj benn la cay teggi. Kon jàppal ne koo xam ne doomu faatu na waaye doom ji faatu bàyyi na fi doom mbaa sët mbaa lu mat ñaari bokk alalja boo ko defee juróom benn saam benn nga ko cay jox ñu koy tuddee sudus mu bàyyi ko ci sittatu bi fi juróom benn. Kon doom yaay boo koy takk ci miraas nga wax ne yaay daal fekkee doomu faatu na muy góor muy jigéen te doom ji faatu bàyyiwul doom bàyyiwul sët bàyyiwul lu mat ñaari bokk kon yaay foofu lay ëppalee war naa am sulus ak ceer ñett xaaj mu teggi benn. Lu may nag yaari masala yoo xam ne yow mën naa takk ndax mooy masalam jëkkër ak jabar yoo xam ne ku ci nekk daanu ndey ak baay maanaam masalam jëkkër ak ndey ak baay ak jabar ak ndey ak baay yow yaari masala moom du fa am lu mat sulus te takk-takk du xattu toon foofu. Nga takki ne nag bu fekkee ne doom nekk na fa mbaa sët nekk fa mbaa lu mat ñaari bokk nag jox ko moom yaay mu war a am sudus ak juróom benneel loolu rek mooy takk-takku miraasum yaay. Wa miraasul ak doomu baay min walodihi ci doomam idan farad ne wéet na warisa mu doon almaal alalja kullahu léppam. Doomu baay it sa yomb naa takk ci miraas ñett tomb lay doon bi ci njëkk mooy su fa nekkee moom doom nga xam ne boo ko dee seet mboole ñu nga limoon ci ñu war a doon benn moom fi nekk kenn ko war a doon kuy moom niwu fa su boobaa lépp lay moom rek moom jëlu sax ñu koy miraasal moom bu xamee fa alalja tàmbalee fa mu yem rek dañ koy wax ne ko yaa ko moom mu daal di jeex. Wayu farabu def na dogal loxoo ñeel ko ma xam ne wala di bu àndeek doom ak dëkkari ju góor aw wala di itni wala doomi doom ju góor ak sudus sudus kooku may tomb ñaareel bi. Su fekkee nag doom bu góor xas naam mbaa sët bu góor moom xam ne kon bàyyi moom ak juróom benneel képp la mën a am dara du ca yokk ndax doom bu góor booy bu fi nekkoon moom doomu jeexal alal mbaa sët bu góor ba kon nag foofu moom bàyyi du mën a wees sudus ak juróom benneel rek alal jëpp boo ko defee juróom benn xaaj mu teg ca benn. Tey la mu yëkkundeem nekkul loxoo di ko ñee wala duñ doom wala dublin du caa géenu doomi doom farida kon dogalee fil ak ñeel bàyyi ak sudus sudus wa awtiya te joxeef man ka nga xam ne charikaho bokkaali naag moom min ahli sihaami ci ñoon cër ya sihaamahum seeni cër su ma kaana topp nekk loxoo di ko ñeel maa la nga xam ne baqee des na loolu mooy tomb ñetteel bi. Su fekkee ne nag doom bu góor amut sët bu góor amut waaye bàyyi dafee nekk ñeneen ñi war a am cër te ñooñu kat sa boo limaale ci doom bu jigéen sët bu jigéen ci lañu bokk waaw fi mu toll nii bu fekkee doom bu jigéen am na mbaa sët bu jigéen moom beneen boroom bu cër am fa ñooyemoo doom dañu njëkk a jox bàyyi ak sudus ak juróom benneel mu téye bu fekkee des na ñu yokkal kooku bu fekkee desul nag mu yem ci sudus ba doom. Mën nga koo misaal tey bu fekkoon ne doom bu jigéen dafee nekk ak bàyyi su boobaa ñoo tollale kese ndax doom bu jigéen xam nga genn wàll war a am ndax lim doon benn su ko nee boo defee juróom benn xaaj boo joxee bàyyi benn mu téye muy sudus xam nga day desaat ñaar te ñaar yi ba tey moom koy joxaat ndax daa des bu ko defee kon genn wàll la yor doom bu jigéen yor genn wàll foofu daa tolloo képp rek yem ci. Ba tey fi mu toll bu fekkoon ne bàyyi dafee nekk ak soxna kon xam nga soxna ab kaar la yam waaw kon léegi boo ko joxee ab sudus mu téye it bu soxna si teggee kaaram day desaat nga dem ko joxaat des wa kon boo tënk miraasum bàyyi ci ngay wax ne kon daal ñett tomb rek la su fekkee moo fi nekk moom dong lépp lay moom su fi nekkee doom bu góor mbaa sët bu góor du mën a wees ab juróom benneel muy sudus bu fi nekkee borom cër nag xam doom bu góor amut sët bu góor amut borom cër rek lañu danga koy jox sudus mu téye tey xaaru des ba xam bu desee nga yokkal ko des wa bu desul nag mu yem ca sudus ba nga ko joxoon kon loolu rek muy tënku mirasu mbaye ci miras wa miratul waladi tonab dom adzakari ju gor jamihul mali moy mbolim alja in kana dem nek na wahdahu dum rek aw yaqsu wala mul jël mal nga xamne baqiya desna ba'da siham man ci ganal ci rek nga xamne baho anna mom nin taw jettin ci soxna wa aboyin ak ñaari wajur aw jaddin wala mam ju gor aw jaddat wala mam ju jigen don ju gor mom ñi ngi don yow mëna tak bu fekke ne mom rek la bayam bayyi ba mom rek la yaayam bayyi ci ko wara don kon lepp lepp lay jël lepp rek moko mom kon do ajo mu wé ko ko mirasal bu xamé rek na alji tol rek lepp lay jël bu nekké borom cër nak mom da ngay genn cër nak bam dess mom rek mu jël la ci dess lepp lepp niki bu fi nekké soxna kon soxna ab sumu layam alji dang koy jëne ci xaj soxna sa tegg ci ben mu dess ci rom ñaari xaj do ngi wéé ko bu fi nekké ñaari wajur yi kenn ku nekk ab sudus layam ab juroom benel kon bo defé ala juroom ben xaj day mu bayam kenn ku nekk day tegg ben mu dess ñent xaj mo mu jël ko bu fi nekké mam ju gor du wé sudus ab juroom benel nepp nga def juroom ben xaj mu tegg ci ben mom mam ju gor do ngi gor jël na dess lepp bu fi nekké mam jigen batay non la tax mam jigen batay lool lay doon wadul ibni doom bu gor bi man ci lefil ibni nekk na ci waccu kay doom bu gor izalam yakun dem amut ibnu doom bu gor yene ko amut doom bu gor waya amna seut bu gor bo xam doom bu gor amako jur kon seutu bu gor bobu day wacc doom bu gor xamni bu fi nekké jeul li fi nek lepp ci alal fi nekké mom dong dal lepp lay jeul fi nekké borom ciir bayyi ciir yu genn la dess bu don walam fa en kala dem amna ibnu doom bu gor wadwatu ak doom bu jigen digir fali dakkar ñal na gor ba mislu hazil unsayni kim ci rut ñaari jigen te wa kazalika nak noné la ci kassara ci banina ci bal doomi gor ya wal banati ak doomi jigen digge waxi la ci ak seenu neway ñu sol dañu tanu doon ka zalika nak noné jami hal mali bolem alja aw ma wala nga xamne fagala dess na min hu ci mom wax da man ganaw ka nga xamne sharikahum bokal nak ñom min ahli shihabit ñom ci reya neena bu fekke ko ko da bayyi doom bu gor ak doom bu jigen bu dañu ñaar doon dañu sheddo gor ñaar jigen ben way da ngay gor ga muy ñaari jëm ngon jigen jëm kenn nga def ko ñetti saam bo def ak ñetti saam ñaar nga gor ga jël ko ben ba jigen di jël ko bu xasse jaxaso dal mom di gor ak jigen manam gor nga bari jigen nga neew manam jigen nga bari gor nga neew ya ci mom da ngay def rek wañ gor nga gor bu nga wañ ko ñaar jëm bu taxaw jigen ji nga wañ ko ben jëm bu taxaw set na ngelim ba tollu nga def saam yu toll nona so ci agge goor ñu tegg ñaari saam jigen ñu tegg ben fekke ñun dom ñoo fi nek su fi nekke borom ci reuy day genn ci reuy wala ko nak la dess nga def ko non niki bu fekkone mom dafa faatu bayyi dom du goor ak dom du jigen wala ay dom du goor ak dom du jigen soxna nekkale fa dama jikko genn ci reuy soxna muy suul wala ko nak la dess nga do ko def non bu fi ngay bayyi nekkone nga genn ndey bayyi kenn ku nek su dus la dess nak nga jox dom ya goor ak jigen ñu seddo ko goor ñaal jigen ben wa gina ibni doom bu gor ka ibni ñi ngi doom bu gor ci hadam yi ci ñakam fi na ci la nga xamne yoyu su la nako doon way xju ak la mu yir da wax ne sa bu gor mo day wacc doom bu gor ko xamne amo doom bu gor ay am nga sa bu gor mo wacc sa doom lam da doon lay doon ku mu la te doon nit mo doom bu gor patay sa bu gor na la te doon yir yir moy te doon rek loolu bëgg wax ci yir gi ku doom bu gor daan yir rek te ko doon rek sa bu gor nako def batay dono bi lepp ñoko bok wani rasul binti dono dom bu jigen al wahidati bu di ben al nisf moy genn walu ga wani sna tay ni ñaar ak tulu sañu moy ñaari sulus fa en kasal na dem bari nañu lam yu sat na defu len doli hal ak sulu sañu ñaari sulus ñe shay an dara manam ku faatu bayu ben dom bu jigen dong dong kon dagam mom ken dong la gor yet li ko jigen yet li ko kon genn walu yam ala je boko defé ñaari xaj ben balay tegg bu nekké dafa bayyi ay doomu jigéen yi mat ñaar ba ñëpp ko waaye góor raxu ca dañ leen di boole sulusaani ñaari cër mooy boo def ak ñetti xaaj ñaari xaaj nga mooy sulusaani moo def ñetti xaaj rek benn xaaj mu nekk sulus la ba ca boole ñaar nag mooy doom sulusaani muy ñaari cër yi moom ngay boole doomu jigéen ya mat ñaar ba ñëpp ko te góor raxu ca buñ ko séddoo lañ ca yemoo képp nag ñu ñu bari bari nak kenn leen yokkal dara ci ñaari ciir yoyé wafatul ibni dombu jigen dombu gor kal binti ñu ngeen dombu jigen dig ita lam takku ñu amut bintu dombu jigen dig patay neena bu fekke amo dombu jigen bo jël sa bop kon sesu bi jigen bi nga xamne su dombu gor ko jur moy wacc sa dombu jigen nga xamne bu dé ben am genn wala bu dé ñaar ñu doole leen suñu sani mbaam ñu ëppé ñaar te rek gor raxu ca bu ci gor raxo ñu seddo gor ñaa jigen ben waka salika nak non ma tax mané budé mbolo waka salika nak non banatu ay doomu jigenum kal banati ñi ngi ay doomu jigen ci xadam banati ci ñak ay doomu jigen patay neena bu fekke amul ay doomu jigen way amna ay sotu jigen kon sotu jigen yoy ñi la ci ay doomu jigenum fa in kana dem amna ibnatun doomu jigen digg wa bu na tobu nin ak doomu jigen doomu wor fali ibnati ñeul doomu jigen digg ba ak nisfu genn wala ga wali ibnati ibni ñeul na doomu jigen doomu gor ba asudu asudu su sudus tamamu tullu sayni bay matuk ñaari cieer ya da wax ni bu fekkene mom dafa bayyi doomu jigen bu jël bopum ak sa bu jigen bayyi ko ci doomu gor kon doomu jigen bi deug deug moy am kenn wala ka nga xamni sa bu jigen am la dal di am sudus way da nga ci ben sam rek ci gattal dombu jigen deug deug tegg ñet wi genn wal suddu jigen tegg ben muy suddus suñu ci rek suddus tane nak kon ñaari ciir ya genn ñaari ciir ala jigen na xam nga jigen ben bokku ñu suddu ñet kenn ku ne ñaar way am kon deux moy suñu sud jigen ben bo defé quatre nak kon ñaar suñu ci genn na te bu dombu jigen tegg ñet suddu jigen tegg ben kon quatre yi genn way mo tax mu ne tamam tullu sayni xal ko ben suñu suma fa dess na ñu xol ba am ko wara fa ci way doon way ko fa rat ngeen bari na banatu ibni doon ci gën doon bu gor ba lam ñu sat na defu len doli ala dalika sudusi ci do bëgg sudusi ci anda in lam yakku ngeen nekut ba xuna di and ñoom dakaru gor sat yi ji gën ye bayi ko ci doon bu gor lu ñu bayi bari rek sudusi bo ñu leen jox ñu bokku ko waye kenn leen ci yokal dara bu fekke am ñoo gor nekki am nañu goor rek ngiss la def ci do ko goorña jigen ben wama la nga xam rek bax ya def na li hasabati ñal na asabalña way asabalña moy ñi xaru def am melne mbokum goorum day ak bay ak mbokum goor ci walu bay ak seen dom ak bay bu dom ñeena ñepp dañu asaba kon nak bu fekke dom bu jigen jël na gel walu su bu jigen bu def benno bu dem bo jël su gis la def kon ñi xaru def ñoko wara mom way kanat dem nek na al banat dom jigen digi ismu tay di ñaar lañ yakun kon nek li banat ibni ñe dom jigen dom gor ba sheen dara ila ñe kon dagul fa nek ma xuna di and ñom ak ndok bu gor fa yakona tay nek ma la nga xamni baqiy des na ben xuna ci seen digante ñom sëri jigen ye wa bayna ak digante mom sëb bu gor ba li dakar ñel na gor ba mislu hadil unsayni ken ci rut ñaar jigen dafa wax ni bu fekkon dom jigen digi mat na ñaar taxastul suusani kon sa di jigene bu fekke andi goor dañu ñak li andi goor nak mom mo xam kenn la mo xop na kenn dañu jël ko la dess la dess al mu exodus kon mom la sa bu goor ba ak sa di jigene ti jël sa boku goor ñaar jigene ben waka sa nak kono ne isa kan dem nek na dalika dekkar gogale goor tax taxun na ci seen suuf kan kon nek dalika lolé bayna ho digante mom goor goge wa bayna hun ak digante ñom sa di jigene ta dalika nak kono ne patay neena bu fekkon ni sax sëri jigéene ñoom sëd dong lañu ñu jégué ku gor ko nak ñoom nekk sëtaat xamné kon ñoom bajjal lañ ci moom koy duté mu na and ñoom rek jël la def sé do ko gorña jigéen ben kon dal bu fekké ni sëd yi jigéen ye dañu gëna jégué nekk sëd rek sëd bu gor bu mba bu oppé ben itam moom nekk sëtaat nga xamné kon ñoom jigéen ñi bajjal lañ ci moom duté mu and ñoom goral leen bu né kenno moom gor bu oppé kenn duté ñu and jigéen ñi goral leen ci jël la fa res la res na moy sunus daliko ci do gorña jigen ben waka salika nak noné la wori sa don te don non banatu ibni doomu jigen doom bu gor ba na hal ibnu ti andu doomu jigen dig ba asudu sa sudus wa ta tahunna tamu nek ci sen suuf banatu nim yenen doomu jigen doom bu gor ma hunna yi an nak ñom aw ta tahunna wala mu nek ci sen suuf dakaru gor patay kan ko nek daliko lolé bayna ho digenti gor ga wa bayna akhawati ak digant ay mbokami jigenam awul wala ka nga xamni foko ho nek na ci kawam min hammatihi ci bajjanam bu fekkone neena sati dañoo jaxaso am na ci ñoo xam ne ñoo gën a jege sët doomu lañu am na ci ñoo xam ne sëtaat lañu bu doom bi jigéen amee di benn dong jël genn wàll ñu gën a jege nekk rek sët kese yoon ci day jigéen taalu ñoo góor dañu daal jël suddis su ma waa ko dogal fi juróom benn doom bi jigéen jël na ñett sëtti kese yi gën a jege jël nañ benn muy suddis kon alal ji des na ñaar muy sulus léegi nag sëtaat yooye nga xam ne ñoo fa nekk ñoom dañoo ànd ak góor góor ga mën naa nekk sëtaat ne ñoom mën na leen a gëna suufe nga xam ne ñoom ay bàjjan lañu ci moom kon moom mu nekk sëtaataat maanaam daal ñoom jigéen ñi ñu nekk sëtaat moom góor ga ànd ak ñoom nag nekk sëtaataat kon ñoom ñooñu dañu daal di jël loolee des ci ab sulus séddoo ko góor ñaar jigéen benn su fekkee nag moom góor ga daa yemak ñoom ñu sëtaat loolu mooy kaana daalika bayna hu bayna axawaatihi wa bayna